شکست. مغ من لرزی دو دل آینه شکست. خسته از کابوس و خسته از تکرارم، من از این تنهایی به خدا بیزارم. حسرتم آخ شد و روی آینه نشست. مغز من لرزید و دل آینه شکست. حسرتم آخ شد و روی آینه نشست. مغز من لرزید و دل آینه شکست. پرم از تنهایی کوهی از آتیشم، عکس تو میبینم تا یکم خالی شم. ساعت دیواری از نفس افتاده، نیستی و تنهایی خور دستم داده. حسرتم آب شد و روی آینه نشست. مغز من لرزید و دل آینه شکست. حسرتم آخ شد و روی آینه نشست. مغز من لرزید و دل آینه. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی رادیو البرز. امروز متاسفانه به علت مشکلاتی که در ورودی رادیو خارجیان وجود داشت، برنامه ما با ساعتی تأخیر شروع شد. از این بابت پوزش ما را بپذیرید که تکنسین ساختمون اومدن و در ورودی را باز کردن. به هر حال این مشکلات گاه گداری پیش میاد، از این بابت بار دیگه پوزش ما را بپذیرید. امروز یک شنبه دوم مهر 1391 خورشیدی برابر با 23 سپتامبر 2012 میلادی تا ساعت 11 میزبان شما همراهان گرامی هستیم. شما صدای ما رو از رادیو البرز دانمارک میشنوین که افتخار میزبانی رو داره روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش بکنه که آخرین داده‌های خبری ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان و همینطور داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد و ارزش و موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. شماره تلفن ما 27582212 است. آدرس الکترونیکی ما رادیو البرز @hotmail.com و تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dk است. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. اعلام میکنم که امروز مجله اقتصادی نداریم. بعد از شنیدن آهنگی توجه شما را به خبرهایی در رابطه با ایران جلب میکنم و سپس همکارم آقای علی پاشا خبرهای دانمارک رو به آقای شما میرسونه و مطالبی در زمینه بازگشایی مدارس در ایران و همینطور خبرهایی در رابطه با فرهنگ و هنر از جامعه ایران. حسرتم آخ شد و روی آینه نشست. مغز من لرزید و دل آینه شکست. حسرتم آخ شد و روی آینه نشست. مغز من لرزید و دل آینه شکست. خورم از تنهایی عکس تو حسرتم آب شد و روی آینه نشست، بغض من لرزید و دل آینه شکست. حسرتم آب شد و روی آینه نشست، بغض من لرزید و دل آینه شکست. پرم از تنهایی، کوهی از آتیشم، عکس تو میبینم یکم خالی شم. ساعت دیواری از نفس افتاده، نیستی و تنهایی کار دستم داده. حسرتم آب شد و روی آینه نشست، بغض من لرزید و دل آینه شکست. حسرتم آب شد و روی آینه نشست، بغض من لرزید و دل آینه شکست. We'll be right back. با سلامی دوباره حضور شما همراهان گرامی، با پوزش از اینکه برنامه بامدادی امروز یک شنبه با یک ساعت خوردی تأخیر شروع شد، برنامه امروز رو پی میگیریم با خبرهایی در رابطه با ایران. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در واکنش به سخنان فریدون عباسی دوانی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی گفت این سخنان به نگرانی جامعه بین المللی از آنچه که واقعا در ایران روی می‌دهد می‌افزاید. عباسی دوانی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه در گفتگو با روزنامه عرب زبان الحیات در وین با متهم کردن سازمان‌های اطلاعاتی غربی گفت ایران گاهی برای حفاظت از تأسیسات اتمی خود اطلاعات نادرستی ارائه کرده است. دوانی در این مصاحبه گفت جمهوری اسلامی ایران با ارائه اطلاعات نادرست سازمان‌های اطلاعاتی غربی را گمراه کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ایران بالاخره به طور علنی پذیرفته که درباره برنامه اتمی خود دروغ میگوید. کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 هفته آینده در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران رایزنی می‌کنند. خبرگزاری رویترز روز جمعه از قول به گفته این خبرگزاری منابع آگاه خبر داد که هکرای ایرانی طی یک سال گذشته چندین بار مؤسسات بانک‌های آمریکایی را مورد هدف قرار دادند. بنا به گزارش رویترز این حملات از اواخر سال 2011 میلادی آغاز شده و در سال جاری نیز ادامه داشته، به صورت اختلال در سرویس اینترنت و بالا بردن ترافیک وبسایت‌های این بانک‌های آمریکایی بوده است. بنا به این گزارش هنوز مشخص نیست که آیا هکرها توانستند اطلاعاتی از این بانک‌ها سرقت کنند یا نه. افراد مطلع مذکور گفتند حمله به 3 بانک بزرگ آمریکا از داخل ایران صورت گرفته است، ولی مشخص نیست که آیا دولت ایران در این حملات دست داشته است یا اینکه این اقدام از سوی شهروندان عادی ایرانی صورت گرفته است. بنا به این گزارش ها مقامات دولتی و بانکی آمریکا هنوز در این مورد اظهار نظری نکردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد برای شرکت در 67مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. این آخرین باری است که محمود احمدی نژاد میتونه در این دوره به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کنه. پیش بینی میشه که بحران سوریه، برنامه هسته‌ای ایران در کنار اعتراضات برخی مسلمانان به پخش فیلم گفته میشه ضد اسلام تحت عنوان بیگناهی مسلمانان بر این اجلاس سایه بیفکند. بنا به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، وزیر امور خارجه و وزرای بهداشت، جهاد کشاورزی و وزیر کشور را در کنار مشاوران و معاونان رئیس جمهور در هیئت ایران به نیویورک آمدند. احمدی نژاد گفته میشه در نیویورک محاصره مخالفان خود شده است. گزارش های رسیده از آمریکا حاکی از هماهنگی بزرگ انجمن‌های ایرانی سراسر آمریکا به تجمع اعتراضی ایرانیان مقیم آمریکا در مقابل سازمان ملل می‌باشد. قرار است تا ایرانیان مقیم آمریکا با تجمع در مقابل سازمان ملل به حضور احمد نژاد در این سازمان اعتراض کنند. این انجمن ها به صورت متحد و با دعوت از همه ایرانیان خواستند تا با تجمع در مقابل سازمان ملل مخالفت خودشان را نسبت به حضور رئیس جمهور حکومت نامشروع جمهوری اسلامی در سازمان ملل اعلام کنند. بنابر این فراخوان، این تجمع قرار است روز چهارشنبه 26 سپتامبر رأس ساعت 10 صبح آغاز گردد. شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی هما که قبل از انقلاب هواپیمایی ملی ایران خوانده میشد در مسیر خصوصی شدن است. فرهاد پرورش مدیر عامل هما روز گذشته با اشاره به آخرین وضعیت خصوصی سازی شرکت دولتی هما گفت تا چند ماه دیگه فراخوان خصوصی سازی هما توسط سازمان خصوصی سازی صورت می گیرد. آقای پرورش در گفتگو با خبرگزاری کار ایران اظهار داشت طبق پیشبینی‌های انجام شده از درآمد حاصل از فروش هتل‌های هما قرار است تعداد هواپیمای خریداری شود. مدیر عامل هما دلیل عمده خصوصی کردن این شرکت دولتی را استفاده از تحصیلات صندوق توسعه ملی به منظور خرید هواپیما ذکر کرد و گفت این تحصیلات تنها برای شرکت‌های خصوصی فراهم است. آقای پرورش تصریح کرد هما یک شرکت دولتی است و نمی‌تواند از تحصیلاتی که دولت می‌دهد استفاده کند. شرکت زیمنس اتهام جمهوری اسلامی را مبنی بر اینکه شرکت زیمنس در یک دستگاه هسته‌ای فروخته شده به ایران مواد منفجره کار گذاشته بود رد کرد. سخنگوی شرکت زیمنس در مونیخ آلمان گفت که این شرکت از سال 57 دیگر معامله‌ای با ایران در زمینه فعالیت‌های اتمی نداشته است. علادین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه به خبرگزاری‌های ایران گفته بود که شرکت زیمنس در تجهیزاتی که برای استفاده در فعالیت‌های هسته‌ای به ایران فروخته است مواد منفجره جاسازی کرده بود تا تمامی سیستم از کار بیفتد. شرکت زیمنس پیش از انقلاب ایران پیمانکار ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر بود، اما پس از انقلاب از ادامه کار خودداری کرد. بنابر گزارش خبرگزاری کار ایران، شمار زیادی از کارگران ایران با امضای توماری خطاب به وزیر کار به وضعیت شغلی، گرانی و دستمزدهای پایین خود اعتراض کردند. شمار امضا کنندگان این تومار 10,000 نفر ذکر شده و در آن گفته شده است که در حالی که قیمتها ده ها درصد بالا رفته، دستمزد کارگران از سال 90 تنها 13% افزایش یافته است و بسیاری از کارگران به علت قطع سوبسیدها و تعطیلی کارخانه ها بیکار شدند. میپردازم به داستان دستگیری فائزه هاشمی، دختر علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. فائزه هاشمی که به 6 ماه زندان محکوم شده بود شب گذشته برای اجرای حکمش بازداشت شد. شب گذشته انتظار می رفت مهدی هاشمی برادر فائزه و پسر اکبر هاشمی رفسنجانی به کشور بازگردد، ولی احتمالاً وی منصرف شده. برخی گروهای تندرو و تقاضای محاکمه وی را کرده بودند. فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی روز گذشته اول مهر ماه دستگیر شد. بنا به گزارش خبرگزاری داخلی و به نقل از سایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خانم هاشمی جهت اجرای حکم محکومیت خود شامگاه روز شنبه بازداشت شد. وی پیش از این از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام تبلیغات علیه نظام به 6 ماه حبس محکوم شده است. فائزه هاشمی روز 13 دی ماه سال گذشته از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی به 6 ماه حبس، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شده. این حکم در فروردین امسال از سوی دادگاه تجدید نظر تهران تایید و لازم الاجرا شد. پرونده وی به مصاحبهش با نشریه اینترنتی روز آنلاین مربوط است که وی در آن مصاحبه بیان کرده بود مملکت توسط رجاله ها و اراذل و اوباش اداره می شود. فائزه هاشمی در این مصاحبه درباره اقدامی سخن می گفت که در اسفند 89 صورت گرفت و در آن وی با اهانت چند تن روبرو شد که پس از آن نیز آنها ویدیوی اقدام خود را در یوتیوب قرار دادند. وی در این مصاحبه آشکارا حمایت خود را از جنبش اعتراضی سال 88 ایران عنوان کرد و گفت ظلم پایدار نمی ماند. خانم هاشمی یک بار دیگر نیز در روز اول اسفند 89 در تظاهراتی که برای بزرگداشت کشته شدگان تظاهرات 25 بهمن برگزار شده بود بازداشت شده بود. وی پیش از آن نیز در تظاهرات اعتراضی روز 3 خرداد 88 برای مدت کوتاهی دستگیر شده بود. فائزه هاشمی نماینده تهران در مجلس 5 بود. او در سال 1378 روزنامه زن را منتشر کرد و مدیر مسئول آن بود که به دستور قوه قضاییه توقیف شد. دستگیری روز گذشته فائزه هاشمی در حالی صورت می‌گیرد که در این روزا احتمال بازگشت مهدی هاشمی فرزند دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی به کشور جنجال آفرین شد. مخالفان هاشمی خواستار برگزاری دادگاه برای وی در فرودگاه به محض ورود شدند. با این همه مهدی هاشمی روز گذشته به کشور باز نگشت. خبرگزاری مهر روز گذشته شنبه اول مهر ماه گزارش داد که مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی پس از 3 عصر همین روز به ایران باز خواهد گشت. یک منبع آگاه به خبرگزاری مهر از قطعی بودن بازداشت هاشمی خبر داد. این فرد البته گفت ممکن است بازداشت به ناب ملاحظاتی در بدو ورود وی به فرودگاه تهران اتفاق نیفتد. خبر احتمال بازگشت مهدی هاشمی به ایران واکنشهایی را به همراه داشت، از آن جمله اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل از تشکلهای حامی دولت با صدور اطلاعیه اعلام کرد که همزمان با بازگشت مهدی هاشمی به کشور در فرودگاه دادگاه افکار عمومی تشکیل می‌دهد. حضور دانشجویان و بسیجیان در فرودگاه و صدور بیانیه صرفاً به موضوع برگشت مهدی هاشمی به ایران محدود نماند. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، این جمع که در بیانیه خود آورد با حال که یکی از متهمان اصلی به گفته این بیانیه فتنه 88 قرار است در کشور حضور یابد، دانشیان و احاد ملت خواستار محاکمه وی هستند. بر محاکمه فائزه هاشمی که وی را یکی دیگر از عناصر فتنه 88 نامید تأکید کردند. با این همه میدی هاشمی شب گذشته به کشور باز نگشت. خبرگزاری فارس از قول محمود علیزاده طباطبایی وکیل میدی هاشمی خبر داد اگر شنبه شب یعنی شب گذشته آقای میدی هاشمی به ایران باز نگردد، سفرش را برای مدتی به تأخیر خواهد افتاد. میدی هاشمی 2 ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از ایران خارج شد و به کشور بریتانیا رفت. همزمان خبرگزاری هوادار حکومت خروج وی را به فرار از ایران تعبیر کردند. از آن زمان تا کنون خبرهای مختلفی برای تحت پیگرد قرار دادن وی منتشر کردند. اصولگرایان تندرو حامیان دولت میدی هاشمی را متهم می کنند در سازماندهی اعتراضات پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در سال 88 نقش پررنگی داشته است. سنای آمریکا با اکثریت قاطع قطعنامه‌ای را تصویب کرد که اختیارات وسیعی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران به رئیس جمهور اوباما اختیار میده. اعتراف به دروغ گفتن به آژانس دلیل دیگری برای اعتراض به ایران شده است. تازه ترین قطعنامه سنای آمریکا درباره جمهوری اسلامی ایران در نوع خود کم نظیر است. روز گذشته شنبه 90 سناتور آمریکایی به قطعنامه رأی مثبت دادند که به رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما امکان می‌دهد از تمام اقدامات ممکن برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی استفاده کند. اعلام جنگ علیه ایران و اقدام نظامی تنها استثنای اختیاراتی است که دولت اوباما مجاز به استفاده از آن شده است. برای بکارگیری اقدامات نظامی روند تصمیم گیری متفاوتی باید طی شود. به رغم این سناتور جمهوری خواه پاول به عنوان تنها نماینده مخالف قطعنامه را بهانه‌ای برای استفاده از نیروی نظامی ارزیابی کرد و به آن رأی منفی داد. قطعنامه سنای آمریکا از دولت آمریکا می‌خواهد فشار بر ایران را برای متقاعد کردن این کشور به توقف فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای افزایش دهد. سناتورهای آمریکایی از جمهوری اسلامی می‌خواهند برنامه مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف و با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کنند. شورای هماهنگی رای سبز امید از تشکلهای هوادار میرحسین موسوی با انتشار بیانیه با اشاره به آنچه صدای طبل‌های جنگ علیه ایران توصیف کرده است به حکومت ایران در مورد شرایط پرخطر جدید هشدار داد. به نوشته سایت کلمه در بیانیه این شورا آمده است هر گونه مخاصمه‌جویی و نزاع طلبی و بحران آفرینی اقدامی ضد ملی خواهد بود. شورای هماهنگی رای سبز امید در این بیانیه همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و احزاب و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه شده است. گزارشگران بدون مرز روز گذشته شنبه با انتشار بیانیه‌ای از راه اندازی اینترنت ملی و احتمال قطع دسترسی کاربران ایرانی به شبکه جهانی اینترنت ابراز نگرانی کرد. این سازمان هدف اصلی این طرح را مهار بیشتر اطلاع رسانی آنلاین و تحت نظر قرار دادن شهروند وب نگاران و به ویژه مدافعان حقوق بشر ایران دانست. در بیانیه گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای سرکوبگر در عرصه اینترنت خوانده شده و آمده است که نام ایران در فهرست کشورهای دشمن اینترنت قرار دارد. دو سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر به آنچه فشارهای تازه دولت ایران علیه دانشجویان نامیدند اعتراض کردند و این اقدامات را باعث ایجاد فضای ترس و پیشرفت تحصیلی در ایران دانستند. در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل آمده که میزان آزار و اذیت دانشجویان ایرانی از سوی دولت از اردیبهشت ماه اخیر شدت گرفته و بازداشت بازجویی ده‌ها دانشجو، ممنوع کردن شماری از رشته‌ها برای دختران و طرح‌های تفکیک جنسیتی و اسلامی سازی دانشگاه‌ها باعث پسرفت کیفیت تحصیلی شده است. معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیدبان حقوق بشر نیز گفت که مقامای ایران باید به جریان سرکوب علیه دانشجویان پایان دهند، جریانی که به گفته او با فرارسیدن سال جدید تحصیلی باعث ایجاد فضای ترس در دانشگاه‌ها شده است. شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید از ایجاد محدودیت برای تعدادی از شهروندان به دلیل جنسیت، اعتقادات مذهبی و مشکلات اقتصادی انتقاد کرد و آن را مغایر با تعهدات بین المللی دولت ایران در زمینه حقوق بشر دانست. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که سازمان مجاهدین خلق ایران از خروج قریب الوقوع نام خودش از فهرست گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی آمریکا استقبال کرده است. بنا به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها، آمریکا قصد دارد نام سازمان مجاهدین خلق ایران رو از فهرست گروه‌های تروریستی این کشور خارج کنه. سازمان مجاهدین خلق در سال 1997 میلادی به خاطر کشتن 6 آمریکایی در پیش از انقلاب بهمن 57 و تلاش برای حمله به مقر دیپلماتیک ایران در سازمان ملل در سال 1992 میلادی در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته بود و تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی بر تیم ملی ژاپن برای نخستین بار قهرمان جام آسیا شد. بنا به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تیم ملی بسکتبال ایران روز گذشته شنبه در دیدار نهایی چهارمین دوره مسابقات بسکتبال جام آسیا در توکیوی ژاپن با نتیجه 53-51 تیم ژاپن را شکست داد و برای نخستین بار قهرمان جام آسیا شد. توجه شما را به دو گزارش جلب میکنم. نخست این که احمد نژاد که با یه هیئت 160 نفره قرار بود به نیویورک بره، به 60 نفرشون ویزا ندادن، بالاخره با یه هیئت 100 نفره وارد نیویورک شد. این هشتمین سفر احمدی نژاد به نیویورک هست برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد. گزارشی را از رادیو فرانسه پخش میکنیم که آقای مجید محمدی، جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم آمریکا، با رادیو فرانسه در رابطه با سفر احمدی نژاد گفتگو کرده است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، در شرایطی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر می کند که سنای آمریکا با اکثریت آرا قطعنامه ای را برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران به تصویب رساند. بر اساس این قطعنامه که شب گذشته به تصویب نمایندگان سنا رسید، آمریکا هر اقدامی که لازم باشد انجام می دهد تا مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود. علاوه بر این، مقامات آمریکا اعلام کردند که دولت باراک اوباما در صدد است تا سازمان مجاهدین خلق را که از مخالفان جمهوری اسلامی هستند از فهرست گروه‌های تروریستی خود خارج کند. از سوی دیگر، محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سخنانی کم سابقه نسبت به وقوع جنگ با اسرائیل سخن گفت و هشدار داد که همه باید برای جنگ آماده شویم. او دشمنی اسرائیل را جدی خواند و گفت تهدیدات و دشمنی اسرائیل با ایران نهایتاً به درگیری فیزیکی ختم می شود. در برنامه چشم‌انداز امروز همراه هستیم با آقای مجید محمدی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در امریکا، و نگاهی داریم به سفر آقای احمدی نژاد به نیویورک و اینکه این سفر در شرایط موجود چه دستاوردهایی می تونه برای ایران داشته باشه. آقای محمدی بفرمایید. سفر آقای احمدی نژاد با سفرهای قبلی خودشون، چون این سفر آخرین سفر آقای احمدی نژاد هست، به نظر من در سه موضوع تا حدودی تفاوت داره. یک، اینکه آقای احمدی نژاد در حال ترک شغلش هست بدون چشمانداز سیاسی. آقای احمدی نژاد سعی میکنه که بیشترین بهره برداری های تبلیغاتی رو از این سفر ببره و به همین دلیل هم قبل از سفر ایشون سکوت کرد در برابر فیلم جنجالی. هیچ موضع‌گیری ما از رئیس دولت در این مورد ندیدیم. نکته دوم، ضعف و مفرط سیاسی آقای احمدی نژاد هست، بالاخص در یک سال اخیر. به نظر احمدی نژاد در این سفر توجه چندانی رو در میان سیاستمداران و رسانه‌ها جلب نخواهد کرد، چون همه میدونن که آقای احمدی نژاد دیگه در اون موضع قدرت نیست و آقای خامنه‌ای تقریبا عمر سیاسی ایشون رو پایان یافته میخواد. و نکته سوم، نزدیکتر شدن نقطه تقابل میان ایالات متحده و اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی هست. این تبل جنگ از هر دو سو، یعنی هم توسط دولت آقای نتانیاهو و هم تا حدودی از سوی دولت جمهوری اسلامی، مرتبا نواخته میشه و اینها همون چیزهایی است که آقای احمدی نژاد وعده‌اش رو میداده، چون در نگاه موعودگرایانه آقای احمدی نژاد و دوستانشون بالاخره این نقطه تقابل روزی خواهد رسید. یعنی جنگ رو اینها ناگزیر به نظر من تلقی میکنن. آیا فکر میکنید که آقای احمدی نژاد در این سفر خودش رایزنی رو با برخی از مقامات کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده برای حفظ قدرت خودش در ایران خواهد داشت؟ در سفرهای یکی دو ساله اخیر آقای احمدی نژاد و تیم همراهشون چنین تلاش‌هایی رو صورت دادن. یعنی همزمان با کاهش قدرت سیاسی در داخل، تلاش بر این بوده است که ارتباطات خارجی تحکیم بشه و آقای احمدی نژاد از طریق این ارتباطات خارجی قدرت خودش رو افزایش بده. اما خب سیاستمدارانی که در این طرف دنیا نشستن میدونن که در کشور چه میگذره و طرف حساب اونها چه کسی است. طرف حساب اونها آقای خامنه ای است و آقای احمدی نژاد قدرت چندانی برای مانور نداره. برنامه هسته ایران کاملا در اختیار شورای امنیت ملی هست و شورای امنیت ملی هم آقای خامنه ای اعضاشو تعیین میکنه و این شورا رو اداره میکنه. آقای احمدی نژاد چندان قدرتی نداره، چندان برگ برنده ای نداره برای اینکه در برابر قدرت‌های خارجی قرار بده تا اونها ایشون رو جدی بگیرن. عمدتاً همون حرف‌های گذشته تکرار خواهد شد. به علاوه نکته اضافهش این خواهد بود که ما الان در شرایط بنبست مذاکرات اتمی هستیم و شرایط داره آماده میشه برای رویارویی و اون نکات ممکن هست در مصاحبه های رسانه‌ای که آقای احمدی نژاد خواهند داشت بیشتر مطرح بشه. آقای محمدی، خواهش می‌کنم بفرمایید دستاوردهای سفرهای قبلی آقای احمدی نژاد به آمریکا برای ایران چه بوده؟ آقای احمدی نژاد بیشتر به نظر من سیاست تازه‌ای رو ایشون برای ارائه نداره، بیشتر به سراغ دیدگاه‌های ایدئولوژی که خودش خواهد رفت و همونها رو تکرار خواهد کرد. اگر ما به 8 سال گذشته نگاه بکنیم، به نظر من این سفر یک نوع فصل درو هست برای آقای احمدی نژاد. اگر به آنچه که آقای احمدی نژاد در طول 8 سال گذشته کاشته نگاه بکنیم، حاصلش افزایش فشار جهانی علیه ایران بوده، تصویب 5 قطعنامه شورای امنیت، تحریم‌های بانکی و نفتی و نابود کردن صدها میلیارد دلار درآمد نفتی کشور بوده و در نهایت رساندن کشور به شرایط جنگ. اینها نکاتی است که در 8 سال گذشته آقای احمدی نژاد انجام داده و در این سفر میتواند اینها رو به عنوان دستاوردهای خودش اعلام کنه. با سپاس از آقای مجید محمدی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در آمریکا. سال تحصیلی در ایران روز گذشته به طور رسمی شروع شد و سال تحصیلی جدید در دانشگاه ایران در حال آغاز شد که عده‌ای از دانشجویان به جای حضور در کلاس‌های درس در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان هستند یا به انتظار احضارشون برای دادگاه و یا برای اجرای حکم منتظر نشستن. رادیو فرانسه گفتگویی داره با یک دانشجو که پس از 12 ترم تعلیق شد و اخراج شد. این گفتگو رو برای شما پخش میکنیم که آقای سلیمان محمدی، دانشجوی اخراجی رشته ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی، با رادیو فرانسه شرکت کرده است. این گفتگو رو برای شما پخش میکنم. سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌های ایران در حالی آغاز می‌شود که عده‌ای از دانشجویان به جای حضور در کلاس‌های درس در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان هستند یا به انتظار احضار برای اجرای حکم نشستند. عده دیگر که به گفته کامران دانشجو، وزیر علوم، در فتنه سال 88 فعال بوده و بعد از اتمام حجت رهبر ایران در نماز جمعه بعد از انتخابات همچنان به فتنه‌گری ادامه دادن، حق ورود به دانشگاه ها را ندارند و از آنها تحت عنوان دانشجویان ستاره دار یاد می شود. سازمان عفو بین الملل نیز در آغاز سال تحصیلی جدید طی انتشار بیانیه خواستار آزادی بی قید و شرط دانشجویان زندانی در ایران شده است. در برنامه چشم‌انداز امروز در این راستا گفتگوی را انجام می دهم با آقای سلیمان محمدی، دانشجوی رشته ارتباطات در ایران که 7 سال هست از تحصیل محروم هستن. آقای محمدی خواهش میکنم بفرمایید که دلیل محرومیت شما از تحصیل چه بوده؟ محرومیت از تحصیل ما از کنم که برمیگرده به خیلی قبل از اتفاقای سال 88 و شلوغی که پیش اومد و بعدش بالاخره بازی سری دانشجو از تحصیل محروم شدم. همزمان با تغییر دولت اصلاحات به دولت آقای احمدی نژاد و تغییر مدیریت دانشگاه، زمان دبیر شورای صنفی بودم، مجله داشتیم و بعد از تغییر مدیریت دیگه مدیریت جدید این مسائل رو تحمل نکردن و به صورت غیر قانونی به کمیته انضباطی احضار شدم، چون دبیر شورا بودم و اساسا حق نداشتم به کمیته احضار کنم، من رو باید شورای دانشگاه احضار می‌شدم. احضار شدم و دو ترم از تحصیل محروم شدم، یعنی تعلیق شدم و این دو ترم همچنان ادامه داشت و ما تمدید شد و تمدید شد تا در نهایت بعد از 12 ترم تعلیق از تحصیل من رو از دانشگاه اخراج کردن، که این حکم نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا بی سابقه است که دانشجویی 12 ترم از تحصیل محروم بشه، یعنی تقریبا شد دو برابر یک دوره لیسانس یا دو برابر و نیم زمانی که من توی دانشگاه به تحصیل مشغول بودم دوره محرومیتم. آقای محمدی، در حکمی که برای شما صادر شد از نظر حقوقی دلیل اصلی رو چه چیزی عنوان کردن؟ احکام متفاوت بود، بعضی از حکم اصلا به دست ما نمی‌رسید، فقط تلفنی به ما ابلاغ می‌کردن بدون دلیل، بدون احضار و بدون طی کردن هیچ روند قانونی موجودی که توی دانشگاه‌های ایران هست. ولی احکامی که دست ما رسید تا اونجایی که خاطرم هست اخلال در نظم دانشگاه بود، تشویش از خان بود و اخلال در نظم خوابگاه اگر اشتباه نکنم. من چه مواردی بود که توی آیین‌نامه دانشجوی کمیته انضباطی موجود هست. البته میگم تمامی این اتهامات بدون اثبات، بدون دلیل و به صورت غیرقانونی بود تا اونجایی که همون اوایل زمانی که ما هنوز انرژی داشتیم و فکر میکردیم که این پروسه نتیجه خواهد داد، من به دیوان عدالت اداری شکایت کردم، دیوان دستور موقت قطع اجرای حکم من رو داد، ولی متاسفانه دانشگاه علامه طباطبایی تمکین نکرد و هیچ نتیجه ای نتونستیم بگیریم. اینطوری میخوام بگم که هر دادگاه‌های خودشون این احکام به صورت غیرقانونی صادر شده بود. آیا امکان تجدید نظر مجدد روی پرونده شما و پرونده‌های مشابه وجود داره؟ ما اعتراض خودمون را اعلام کردیم، متاسفانه کدوم نتیجه ای نداد. مورد آخر هم که حکم اخراج ما بود، حکم اخراج من بود از دانشگاه و این مورد تکرار پیش اومده، اون هم بعد از گذشتن قانونی اعتراض به بند ابلاغ شد. هرچند ما لابی هایی به صورت غیر رسمی و خارج از روند صرفا قانونی انجام دادیم، وزارت علوم رفتیم و اونجا صحبت هایی شد، حتی از وزارت خونه و شخص وزیر من تونستم نامه هایی مبنی بر رسیدگی به کارم بگیرم، که متاسفانه دانشگاه علامه که خب شرایط بسیار خاصی رو داشته در این سالها، تمامی طرحهای محدود کننده دانشگاه اونجا به صورت پایلوت انجام می‌شده، هیچ کدوم از این موارد رو نپذیرفت و عملا کاری نتونستیم انجام بدیم. در موارد مشابه هم به ندرت پیش میاد که دانشجویی تونسته باشه حکمش رو بشکنه، مگر دانشگاه‌هایی که بسیار مقید به قانون بودن و یا دوستانی اتفاقی تونستن با مدیریت دانشگاه به توافق‌هایی برسن، تونستن حکم بازگشت به تحصیلشون رو بگیرن. ولی در مورد ما خیر، حتی مشخصا در مورد مسئله بنده، من 134 واحد پاس کردم، یعنی معادل لیسانس هم هست، اما دانشگاه نه تنها مدرک لیسانس رو بهم نداد که حتی هیچ کدوم از این واحدهای پاس شدم حاضر نیست ریز نمره رو به من بده که من بتونم جای دیگه از اون استفاده بکنم. یعنی مسئله اونطوری نیست که به صورت قانونی ما از دانشگاه اخراج شده باشیم، حتی به این شرط هم که اخراج شدیم دانشگاه حاضر نیست کوچکترین همکاری قانونی با ما بکنه که شامل ارائه ریز نمرات به ما خواهد. پس شما هیچ گونه مدارکی رو مبنی بر اینکه دورانی رو تحصیل کردین در حال حاضر نداری؟ در حال حاضر با توجه به اینکه اصلا سابقمون هم از توی سایت دانشگاه هست شده و آدم وقتی میره روی سایت دانشگاه علامه و شماره دانشجویش رو میزنه به یاد داستان 1984 میفته که بخشی از تاریخ اساسا هست شده. ما اساسا الان نه دانشجوی علامه حساب میشیم و از تمام طول تحصیلمون غیر از کارنامه های بدون مهر و غیر رسمی و حکمای محکومیت و احضار اون به کمیته انضباطی هیچ چیز دیگه‌ای دال بر دانشجو بودن و پاس کردن انقدر واحد توی دانشگاه نداریم. آقای محمدی، اگر که امکان بازگشت به دانشگاه براتون فراهم بشه، علاقمند هستین که در چه رشته تحصیلی ادامه بدین؟ من بی تردید اگر کوچکترین امکان ادامه تحصیلی در ایران داشته باشم، حتی اگر رشته مورد علاقم که ارتباطات و روزنامه‌نگاری است، حتی اگر در اون اجازه ندم، من ترجیحم اینه که در رشته دیگه‌ای بتونم دانشگاه درس بخونم. اما همونطوری که بهتون گفتم، این امکان به هیچ عنوان برای ما مهیا نیست و حتی اوایلی که ما رو محکوم می‌کردن و تعلیق می‌کردن، این اتهام رو ما می‌زدن که شما تمام این کارها رو می‌کنید برای اینکه ایران خارج بشید، پناهندگی بگیرید، بورس بگیرید. ولی خب در تمام طول این سال‌ها ما ثابت کردیم، من الان 7 سال است که از تحصیل در ایران محروم هستم از تحصیل آکادمیک و موقعیت‌هایی هم بوده، ولی اساساً ایده‌ای مبنی بر خروج از کشور و فرار از نظامی که من رو نمی‌خواد، نظام آموزشی که نمی‌خواد به من این اجازه رو بده که تحصیل بکنم، ندارم. و همین الان و تا زمانی هم که بشه در برابر این محرومیت مقاومت خواهم کرد و تو ایران هر زمانی که با ما اجازه بدن با آغوش باز ما دوست داریم تحصیلمون رو ادامه بدیم. و انقدر هم به این قضیه مصر هستیم که میگم حتی رشته ای که من دارم هم نذارم و رشته ای رو انتخاب کنم به ما اجازه ادامه تحصیل بدن، ما با آغوش باز این قضیه رو میپذیریم. با سپاس از آقای سلیمان محمدی و آرزوی موفقیت برای شما. خوشیهامو به آغوش تو مدیونم، از شما شنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته داماد توجه فرمایید. حکم صادره برای متهمان به طراحی حمله به دفتر روزنامه دامادی در نروژ تایید شد. به گزارش فیسبوک داماد نیوز به نقل از روزنامه محلی،

خواهم داشت بیشتر از باران، گرمتر از لبخند داغ چون تابستان، دوستت خواهم داشت شادتر خواهم شد، نابتر روشنتر بارور خواهم شد، دوستم داشته باش از ما در راهم، دوستت دارم ها آه چه کوتاهم، دوستم داشته باش از ما در راهم، دوستت دارم ها آه چه کوتاهم، آه چه کوتاهم. جمعه 28 سپتامبر ساعت 7 بعد از ظهر در کتابخانه مرکزی آهوس نمایش فیلم مستند تابوی ایرانی خواهد بود. فیلم مستند تابوی ایرانی از رضا علامه‌زاده درباره سرکوب و آزار و اذیت بهائیان، فیلمی که در سرتاسر دنیا با استقبال ده ها هزار نفر روبرو شد. فیلم به زبان انگلیسی، به زبان فارسی با زیرنویس انگلیسی است. ورودی رایگان هست. نمایش تابوی ایرانی همونطوری که گفتم روز جمعه آینده 28 سپتامبر ساعت 7 بعد از ظهر در کتابخانه مرکزی آهوس نشان داده خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر شما میتونید با شماره تلفن 27 58 22 12 تماس بگیرید. جشن مرگان روز شنبه 6 اکتبر ساعت 6 بعد از ظهر در مرکز شهر آهوس در سنتنگده اسکوله کنار وی او سی یا شنبه بازار برگزار میشه. ورودی 100 کرون هست. برای بچه های زیر 12 سال مجانی هست. برای تهیه بلیت و اطلاعات بیشتر شما میتونید با شماره تلفن 27 58 22 12 میتونید تماس بگیرید. شماره تلفن رو یک بار دیگه تکرار میکنم، 27 58 22 12. داد در ورودی پر ملال و بی‌صدا خبر اوریونی باها رو داد. پاییز اومد این بر پرچین با تا بچین برگ و بار شاخه ها کسی از گل ها نمیگیر سراب کسی از گل ها نمیگیر سراب بیا در سوت دلگیر گل سرخ بخونیم چهری از دیوان گریه من و تو زاده یه فضل خزانیم دو تن پرورده یه دامان گریه شده ابری تو فضای سینمون قصه یه بیغم گساری های ما میدونم پایان نداره بعد از این قصه یه بیبرگ و باری های ما بیا در سوک دلگیر گل زر بخونیم شعری از دیوان گریه من و تو ساده یه فضل خزانیم تو تن پرورده یه دامان گریه های زنه پاییز اویون من و تو و خسته و گریون های زنه پاییز اویون من و تو و خسته و گریون می نویسم با دل تنگ روی گل برگ شمای فصل دل تنگی پایی فصل قنبیری آشه بیا در سوک دلگیر گل زور بخونیم شعری از دیوان گریه من و تو زاده یه فصل خزانیم دو تن پرورده یه دامان گریه های زنه پاییز اوریون من و تو و خسته و گریون های زنه پاییز اوریون من و تو خسته و گریون خانم ویستا یکی از پناهجویان ایرانی در هندوستان و در رابطه با نقض حقوق زرتشتیان در ایران در نشست جانبی 21مین اجلاس حقوق بشر شورای حقوق بشر از طریق ویدیو گفتگویی را کرده و گزارش این نقض حقوق بشر رو در این اجلاس مطرح کرده. 21مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو از روز دوشنبه 10 سپتامبر آغاز شد و تا 28 سپتامبر ادامه خواهد داشت. در یکی از اجلاس جانبی که در رابطه با نقض حقوق بشر ایران افراد مختلف به اقلیت‌های مذهبی در ایران برگزار شد، گزارشی را پخش می‌کنیم از خانم ویستا در رابطه با نقض حقوق زرتشتیان در ایران. چند لحظه دیگر. خوشبختی از آن کسی است که در پی خوشبختی دیگران باشد. یسنا 43 بند 1. بدرود به شرکت کنندگان محترم. بسیار خوشحالم که در این شب در خدمت شما هستم و می‌توانم بخشی از سهمهایی که به جامعه زرتشتی ایران روا داشته می‌شود اشاره‌هایی داشته باشم. نقض حقوق بشر برای جامعه زرتشتی در نظام جمهوری اسلامی ایران. در نیباشه اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌خوانیم پدید آمدن جهانی که در آن همگی حقوق بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و به رهایی از ترس و نیازمندی رسند به مثابه عالی‌ترین آرزوی همه آدمیان ابراز شده است. آیا چنین آرزویی برای زرتشتیان ایران دست یافتنی است؟ با مروری به موارد نقض حقوق انسانی جامعه زرتشتیان به پاسخ منفی برای این پرسش خواهیم رسید. 1. در سالهای پس از انقلاب، انقلابیون مسلمان وارد آتشکده زرتشتیان در تهران شده و تصویر آقای خمینی را به جای تصویر اشو زرتشت نشاندن. این عمل به اعتقاد برخی از زرتشتیان خود مقدمه آغاز تبعیض و نابرداری مذهبی می باشد که برخلاف ماده 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده 1 بند 1 اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت ها می باشد. در همان سالهای نخست انقلاب به تحریک روحانیون و صاحبان قدرت در دستگاه‌های اجرایی، مسلمانان شاغل در ادارات دولتی از همکاران زرتشتی خودشان دوری می‌جستند و در نتیجه بسیاری از آنها ناگزیر به کنارگیری و یا اخراج شدند. این رویه نقض آشکار ماده 1 و 22 و 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده 2 بند 2 اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت ها و ماده 4 بند 5 اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت ها می باشد. 3. تفاوت حقوقی میان زرتشتیان و مسلمانان یادآور وضع زرتشتیان در سرهای پیشین می باشد. به عنوان نمونه، در یک خانواده زرتشتی اگر عضوی مسلمان شود، محق است که تمام ثروت خانواده را به ارث ببرد. و دیگر اینکه اگر یک مسلمان مرتکب قتل یک زرتشتی بشود، در هیچ دادگاهی و در تحت هیچ شرایطی محکوم به اعدام نمی شود، در حالی که عکس آن صادق می باشد. نجس شمردن زرتشتیان نیز به دشواری زندگی اجتماعی آنها افزوده شده که همه اینها نقض آشکار حقوق انسانی بر طبق ماده 1, 5, 7 و 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده 4, 1 اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌ها میباشد. 4. در این سابقه حکومت جمهوری اسلامی مواردی از اجبار زنان زرتشتی به پذیرفتن اسلام و ازدواج با مردان مسلمان گزارش شده که با توجه به اجبار و عدم رضایت نوعی بردگیری جدید محسوب می شود که این جنایت نقض آشکار ماده 1, 3, 4, 5, 7, 16 و 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین نقض صریح ماده 1, 1 اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌ها می باشد. 5. مقررات و احکام مربوط به حجاب زنان و روابط بین زنان و اعمال خشونت‌آمیز این احکام و مقررات از سوی مأمورین انتظامی نظام جمهوری اسلامی در باب پایمال کردن حقوق اولیه زرتشتیان و تحمیل آداب اسلامی شمرده می شود. این رفتار نقض آشکار ماده 3 و 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده 2, 1 اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌ها و ماده 5, 1 اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌ها می باشد. 6. مراسم و مراسم رسمی جمهوری اسلامی از راه‌های گوناگون به تحمیل معیارهای اسلامی چه سیاسی و چه فرهنگی بر سازمان‌ها و تشکیلات زرتشتیان پرداختند. از مصادیق بارز این گونه تحمیل‌ها و فشارها سازمان زنان زرتشتی است که در سال 1945 میلادی تأسیس شد. این سازمان با هدف گرد هم آوردن بانوان و دوشیدگان زرتشتی و بالا بردن سطح آگاهی‌های دینی، اجتماعی، دینی، فرهنگی، حقوقی، بهداشتی و از این دست فعالیت‌ها برای تلاش در جهت بهبود وضعیت شخصی و اجتماعی و حمایت همکشان خود بود. این سازمان در نهایت ناچار شد که به منظور هماهنگ ساختن اهداف خود با ارزش‌های اسلامی در مورد زنان تنها دو زندگی کارهای دستی پخت و پز در فهرست اولویت خود قرار دهد. این رویه نقض آشکار ماده 20 و 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و نقض ماده 2, 1 اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌ها و ماده 2, 4 اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌ها می باشد. علی‌رغم موارد بسیار نقض حقوق بشر و ستم به جامعه زرتشتیان ایران که در این فرصت کوتاه موارد کلی و مختصری از اون در بالا اشاره شد، جامعه زرتشتی ایران گرچه تحت فشار تاریخی به شدت تحلیل رفته اما همچنان به کوشش دیرینه برای تأمین بقای هویت خویش ادامه دارد. این در حالی است که نظام جمهوری اسلامی هم بیکار نبوده و ضمن ایجاد محدودیت و فشار به زرتشتیان ایران برای کوشش اجحاف و تبعیضاتی که برای جامعه قائل می شود از هیچ کوششی فروگذاری نکرده و در این راه از هیچ فریب و خدعه‌ای کوتاهی نمی کند. به عنوان مثال می توان ششمین کنگره جهانی زرتشتیان در ژوئن 1996 در تهران اشاره کرد که با موافقت رژیم این کنگره برپا شد. هدف رژیم از موافقت با برگزاری این کنگره نشان دادن تعهد جمهوری اسلامی به تامین رفاه زرتشتیان ایران بود. علارغم کنترل پیشینه شرکت کنندگان از ماها قبل گرفتن روابط با دشواری های زیادی همراه بود و گروه صدور روابط را به چند روز قبل از کنگره موفق میکرد. گزارش نهایی این کنگره با اینکه در تهران به دست می آمد و به سختی به دست مردم می رسید و به هر حال آنچنان که باید روشنگر اوضاع و احوال زندگی زرتشتیان ساکن ایران نبود و تنها نتیجه این سمینار نمایشی تبلیغاتی برای دموکراسی توسط رژیم بوده و بس. قطعهای زنجیری در جامعه زرتشتی. قطعهای زنجیری به قطعهای برخی از شخصیت‌های سیاسی اجتماعی مخالف جمهوری اسلامی در دهه 70 خورشیدی در داخل و خارج از ایران گفته می شود که با صدور فتوای توسط روحانیون بلندپایه از جمله قربان علی دوری نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات و به دستور سعید امامی معاون امنیتی این وزارتخانه در زمان تصدی علی فلاحیان وزیر اطلاعات دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و دوری نجف‌آبادی اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی، مصطفی موسوی کاظمی معاون وقت وزارت اطلاعات و مهرداد عالی خانی صورت گرفت. ضمناً با توجه به اینکه وزیر اطلاعات به انتخاب مستقیم رهبر جمهوری اسلام تعیین می شود، مسئولیت این قطعها مستقیم متوجه رهبر جمهوری اسلامی هم خواهد شد. از زرتشتیان قربانی این قطعها می توان از قتل شادروان دکتر کوروش آریامنش در فرانسه، شادروان فریدون فلفلی در مادرید و شادروان کسرا وفاداری در فرانسه و شادروان جمشید کودکی در تاجیکستان و احیانا شادروان منوچهر فرهنگی در مادرید یاد کرد. در پایان باید به این نکته اشاره کنم که به موازات تشدید گرایش جامعه ایران به آشنایی بیشتر با فرهنگ اصلی و اصیلشان و روی آوردن جوانان به زرتشتیان میزان تحمل رژیم را رژیم جمهوری اسلامی نسبت به جامعه زرتشتی و حتی آموزش اینان در مدارس زرتشتیان چون پیروز بهرام و پندارمی رو به کاهش رفته است. برای دوره‌های آموزش قرآن در مدرسه گیف طبق مسببه آموزش پرورش در اوایل اردیبهشت سال 90 خورشیدی را می توان از این دست آزارها و فشارها شنید. با این همه شمار زرتشتیان علاقه‌مند به آموزه‌های دینی و نیز شرکت کنندگان در جشن‌هایی چون مهرگان و صده رو به رشد است که اینها همه منجر به امنیتی شدن مناطق اطراف جشن‌ها و کنترل شدید جامعه زرتشتی بوده، به طوری که حتی برای کنترل بیشتر رفت آمدها در ورودی آتشکده‌ها و انجمن‌های زرتشتی دوربین نصب شده. این بود مختصری از کلیات نقد حقوق انسانی زرتشتیان ایران که در این فرصت اندک توانستم آن را تشریح کنم و در آینده بیشتر آن خواهم پرداخت. شاد و پیروز باشید. گزارش نقض مستمر حقوق زرتشتیان در ایران توسط خانم ویستا از هندوستان از طریق اسکایپ برای 21 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو مطرح شد و خونده شد. با سپاس از خانم ویستا به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه برنامه امروز رادیو البرز یک شنبه به علت مشکلاتی که در رادیو خارجی هم وجود داشت و در ورودیش باز نمی شد، به مدت یک ساعت و خوردی با تأخیر شروع شد. باری دیگه از شما شنوندگان گرامی پوزش می خواهم و در خاتمه برنامه امروز یادآوری میکنم که جمعه آینده 28 سپتامبر ساعت 7 بعد از ظهر در کتابخانه مرکزی آهوس فیلم مستند تابوی ایرانی به نمایش گذاشته خواهد شد. فیلم تابوی ایرانی فیلم مستند از رضا علامزاده است در رابطه با سرکوب و آزار و اذیت مستمر باهائیان در جمهوری اسلامی ایران. فیلمی است که سرتاسر جهان بیننده زیادی داشت، استقبال فراوانی شده از این فیلم و این فیلم همونطور که گفتم روز جمعه 28 سپتامبر ساعت 7 بعد از ظهر در کتابخانه مرکزی آهوس به نمایش گذاشته میشه. فیلم به زبان فارسی است با زیرنویس انگلیسی، ورودی رایگان هست. تلفن برای اطلاعات بیشتر میتونید با شماره تلفن 27 58 22 12 تماس بگیرید. از این که تا این لحظه با ما همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم. هفته خوبی داشته باشید تا روز شنبه آینده ساعت 8 بامداد که میزبان شما همراهان گرامی خواهیم بود. شما را به خدای بزرگ میسپارم. طبق معمول شاد، تندرست و پیروز باشید.